Әйе, контакт. Тревога. Касник шөпшер. Нишнак кеттелесіз? Алайса, укынынын башлык. Удыр, удыр, удыр, удыр. Шылай, шылайды. Удыр. Нина ять, кызар давыш, давыш, давыш. Yeah.